Svatá noc, měla lít mlahý klid, dve jen srdci tu Betlémě bdí. Svetu ujeslili a v níž malé dětátko spí. V níž malé dětátko spí.